صلی علی محمد صلی علی شفیع علینا صلی علی محمد بولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ تم ان کی نعت خوانی کی گاتے جائیں گے یا رسول اللہ ہزار نارا گاتے جائیں گے بولا یا رسول اللہ ہزار نارا گاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت خوانی کی بجاتے جائیں گے اہل شاباش شاباش.